Hayırlı akşamlar, Rabbim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اس بات کو یاد کرو اپنے دھیان میں لاؤ جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے پروردگار مجھے دکھا کس طرح زندہ کرتا ہے تو مردوں کو تعالی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولم تؤمن کیا تم یقین نہیں رکھتے قال بلا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں میں یقین رکھتا ہوں ولکن لیطمئن قلبی لیکن یہ سوال میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا دل تسکین پکڑے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ پکڑ لو تم چار پرندے فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ پھر ان کو ملا لو اپنے پاس یا ٹکڑے ٹکڑے کر لو ان کو اپنے پاس ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک جز سمد و ہننا پھر بلاؤ ان کو یا تین کسایا آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے والم اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی عزیز ہے زبردست ہے کمال قدرت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے یہ تیسرا واقعہ ہے اس رکوع کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تین واقعات بیان فرمائے ہیں اور ان میں سے ہر ایک واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور خاص طور پر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں ایک نمونہ حاصل ہوتا ہے ان واقعات سے اس لیے ایسے واقعات کی اشاعت ضروری ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان بس بعد الموت کے بارے میں یقین اور سکون والی کیفیت حاصل رہے یہ واقعہ اللہ تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ارشاد ہوتا ہے کہ اس واقعہ کو اپنے ذہن میں لاؤ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا درخواست کی یہ درخواست کیوں کی اس کی وجوہات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک بات تو پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے میں یہ بات بحث و مباحثے کے اندر بھی کہی تھی کہ ربی الذی یحیی و یمیت میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس نادان نے آگے سے جواب دیا کہ انا احیی و امیت میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اور ایک بے گناہ قیدی کو قتل کرا دیا اور گنہگار مجرم کو چھوڑ دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت زندہ کرنا اور مارنا ہے کہ اس شخص نے زندگی اور موت کا ایک مجازی معنی لے لیا आज को रिहा कर देने को मार डाल दे। हालांकि जिंदगी और मौत का हकीकी माना मुराद है, वो उसको समझ न सका या तासब की वजह से वो उसको जलील को टालना चाहता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दलील उसके मुकाबले में बयान फरमाई जिसमें वो लाजवाब हो गया। बहरहाल ये जिंदा करना और मारना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की सिफत में बयान फरमाया मारना और जिंदा करना। यहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमातत और एहियात की कैफियत के बारे में ख्याल पैदा हुआ, क्योंकि ये तो जानते हैं कि मारना और जिंदा करना खुदा ताला की सिफत है, उसका काम है। मगर कैफियत के बारे में किस तरह जिंदा करता है या किस तरह मारता है, इसका मुशाहिदा करना चाहते हैं। या फिर बाद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साहिल दरिया पर एक जानवर देखा तो मुर्दा पड़ा हुआ है, तो उसमें से दरियाई जानवर भी खाते हैं, पानी की जब इधर मद आती है दरियाई जानवर भी उसको गोश्त खाते हैं, पानी पीछे हट जाता है तो खुश्की वाले जानवर भी उसको खाते हैं। मुख्तलिफ किस्म परिंदे भी ऊपर से आकर बैठते हैं, वो भी उसको गोश्त खाते हैं। अब वो समंदर के दरियाई जानवरों के पेट में भी जा रहा है, इधर हवा में उड़ने वालों के पेट में भी जा रहा है और खुश्की पर फिरने वाले जानवरों के पेट में भी जा रहा है। तो यहां से उनको ख्याल पैदा हुआ कि जिंदा करने की कैफियत मालूम हो कि अल्लाह ताला किस कैफियत के साथ जिंदा करता है। यहां से ख्याल पैदा हुआ तो ये अरेबी कैफत हुजिल मौता, तो अल्लाह ने फरमाया क्या तू यकीन नहीं रखता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा भला क्यों नहीं, मुझे यकीन है। इससे मालूम हुआ कि ये सवाल शक की बिना पर नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ तरद्दद हो गया था, ये शक हो गया था कि मुर्दे जिंदा होते हैं या नहीं होते। अलैहिस्सलाम ये तो किसी आम मोमिन को भी शक नहीं हो सकता। इब्राहिम तो खलीलुल्लाह और अल्लाह ताला के अजीम नबी और रसूल थे, शक की बिना पर नहीं था। तो इसी वास्ते हदीस में आता है, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में ये हदीस है, नहनो अहक को बेशक के मैं इब्राहिम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम ज्यादा हकदार हैं शक करने के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। मतलब क्या है इस जुमले का? मतलब ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शक नहीं किया। अगर नबियों की शान शक करना होती तो हम भी शक करते, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे कभी शक नहीं हुआ ना मैं शक करता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी शक नहीं कर सकते, शक की वजह से नहीं था बल्कि उनको यकीन कामिल था कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है, उसकी सिफत है, जैसा पैदा करना ऐसा ही दोबारा जिंदा करना। लेकिन तमानीनत और तस्कीन ये एक जायद चीज है। तमानीनत सुकून तस्कीन ये एक असल ईमान से जायद चीज है और इसका तलब करना कमाल के मनाफी नहीं है, ये अलग चीज है तस्कीन का तलब करना। جیسا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والذی ارسل جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے سکینتا تسکین نازل فرمائی اپنے رسول پر اپنے ایمان والوں پر. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اور ایسے بعض دوسرے مواقع یہ تسکین سکون تمانینت قلب یہ اصل یقین سے زائد چیز ہے. ایمان تو اس اصل یقین کا اور اس ماننے کا اور تصدیق قلبی کا نام ہے اور یہ جو ہے یہ زائد چیز ہے. اس کا مطالبہ کرنا درست ہے. کوئی شک نہیں ہے, شک ہو تو وہ تو کفر بن جاتا الیاذ باللہ. شک ہو جائے مردوں کو زندہ کرنے کی صفت کے بارے نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات اس طرح سمجھائی کہ نبی شک نہیں کر سکتے, اگر نبی شک کرتے تو میں بھی شک کرتا, جب میں نہیں شک کرتا تو ابراہیم علیہ السلام کیسے شک کر سکتے ہیں. یہ شک کے لیے نہیں, یہ تمانینت کے لیے سکون کے لیے انہوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا کہ کیفیت معلوم ہو جائے. کیفیت کے معلوم ہونے سے مشاہدہ ہو جاتا اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشاہدے میں جو چیز آ جاتی ہے پھر وسواس لاحق نہیں ہو سکتے اس میں, مشاہدہ ہو گیا دیکھ لیا تو مزید تمانینت حاصل ہوگی, اصل یقین تو موجود ہے. بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقولے سے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ قول ہے کہ لو کچھ فل غطاء و مسجد پہ یقین, اگر غیب کا پردہ بھی کھول دیا جائے میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام زیادتی کے طلبگار ہیں تو اس سے حضرت علی کی تو زیادہ فضیلت لازم آتی, ایسی بات نہیں ہے. حضرت علی تو صدیق ہیں, اولیاء اللہ میں سے ہیں, اور ابراہیم جو ہیں وہ خلیل اللہ. مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ولی کا یقین ہوتا ہے اس کا اگر دمانینت کے درجے والا یقین بھی نبی کے اصل یقین تک نہیں پہنچ سکتا. نبی کا جو اصل یقین ہے نفس یقین وہ اتنا بلند ہے کہ صدیق اور ولی کا وہاں تک رسائی ہی نہیں. اس میں بھی درجے ہیں, یقین میں بھی بہت درجات ہیں. تو اگر حضرت علی کا ایسا یقین ہوگا تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اصل یقین تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ جائے کہ تمانینت والا جو درجہ ہوگا وہاں, کیونکہ ان میں بھی تفاوت ہے, ہر ایک کا اپنے اپنے درجے میں یقین ہوتا. پیغمبر کا یقین وہ کمال درجے کا ہوتا اصل یقین, اور اس کے ساتھ تمانینت والا تسکین والا سلسلہ بھی مل جائے تو وہ اور زیادہ بلند ہوتا. تو ایمان والے جو ہیں ان کا ولیوں کا یقین وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, پھر بھی بڑا تفاوت رہے گا, زمین آسمان سے بھی زیادہ تفاوت رہے گا. ان کا یقین اتنا بلند ہوتا ہے تو یہ فضیلت کیا لازم آئے گی, ان کے تو کہیں گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اتنے کم ہیں یہ اولیاء اللہ صدیق اس مرتبے سے جو نبیوں کو حاصل ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال شک کی بنا پر نہیں کیا تھا بلکہ تمانینت حاصل کرنے کے لیے. تو اصل یقین سے زائد چیز ہے. عام لوگوں کے لیے یہ چیز ہے کہ ایک اصل یقین ضروری ہے ایمان کے لیے, لیکن مزید بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دلائل زیادہ مل جائیں کسی بات کے یا مشاہدہ ہو جائے تو اس کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے. کہ مزید جو ہے کہ ظاہر چیز ہے اصل ایمان. ابراہیم علیہ السلام کو یقین کامل حاصل کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. لیکن تمانینت اور تسکین مزید حاصل کرنے کے لیے کیفیت معلوم کرنا چاہتے ہیں اور مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ مزید تسکین ہو. تو اللہ نے فرمایا ولم تو میں کیا تو ایمان نہیں رکھتا. اللہ تو جانتا ہے کہ ایمان رکھتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو پتا چلے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا کیوں نہیں, میں تو یقین کامل رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا اور زندہ کرے گا, مجھے کامل درجے کا یقین حاصل ہے. تو پھر سوال کیوں کرتے ہو؟ لیطمئن قلبی, تمانینت قلب کے لیے. یہ مزید چیز ہے اصل ایمان سے, زائد چیز ہے, کمال کے منافی نہیں. کامل بھی اس کو طلب کرتا اور ہر مومن بھی اس کو طلب کرتا ہے. چنانچہ ریاضت اور عبادت زیادہ سے زیادہ جو کرتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل ہوگی. زیادہ سے زیادہ جتنی ریاضت کرے گا اس کو زیادہ تسکین حاصل ہوگی, جو کم کرے گا اس کو کم. وہ ایمان سب میں ہے, ایمان ادنا درجے کے مومن بھی ہے, لیکن وہ تسکین اور وہ تمانینت جو ریاضت سے حاصل ہوگی وہ اونچی ہو جائے گی, بلند ہو جائے گی. ایسا ہی ہے تاکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے میرے دل. یہ یقین تو پورا ہے, صرف عین الیقین کا درجہ چاہتا ہوں. عین الیقین مشاہدے سے عین الیقین ہو جائے. یقین کامل ہے جو ایمان کے لیے ضروری ہے, وہ تو کمال درجے کا ہے, لیکن مشاہدہ اگر کر لیں گے تو وہ عین الیقین حاصل ہو جائے. جو اپنی ذات پر جو ورت کر جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو حق الیقین کہتے ہیں, جیسا عزیر علیہ السلام کے واقعہ میں یہ تینوں باتیں آ جاتی. تو یقین کا وہ درجہ یعنی جو عین الیقین ہے وہ چاہتا ہوں. تو دل میں مزید تسکین حاصل کرنے کے لیے تو اللہ نے فرمایا اچھا, یہ بات بھی اللہ جانتا ہے پہلے, لیکن لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ جیسے ابراہیم خلیل کا کیا ہے اعتقاد ہے, الیاذ باللہ شک نہیں ہے, تردد نہیں ہے خدا کی صفت میں, کامل درجے کا یقین رکھتے ہیں, لیکن ایک مزید درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ کیفیت معلوم کرنا چاہتے ہیں اور وہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یقین کا ایک اور بلند مرتبہ حاصل ہو جائے. نفس ایمان تو کامل درجے کا, کمال درجے کا موجود ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا فخذ, پس پکڑ لو پرندوں میں سے اڑنے والے جو جانور ہیں پرندے, ان میں سے چار پکڑ لو. فسر ہننا الیک, بعض سر بھی پڑھتے ہیں سر ہننا, سر ہننا ان کو ہلا لو اپنے ساتھ, ملا لو, مائل کر لو. اور کسرے کے ساتھ سر ہننا پڑھو تو ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر دو, پارا پارا کر لو. لیکن صحیح بات ہے یہ لفظ مشترک ہے دونوں معنی, یہ ضمے سے پڑھو یا کسرے سے, سر ہننا یا سر ہننا. سارا یسورو فوراً کا معنی ٹکڑا ٹکڑا کرنا بھی ہوتا ہے, پارا پارا کرنا ہے, اور اس کا معنی اپنے پاس ملا لینا, اپنی طرف مائل کر لینا, دونوں معنی آتے ہیں. بعض مفسرین کرام نے یہاں یہ معنی بھی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان جانوروں کو ذبح نہیں کیا تھا, لیکن وہ تفسیر مرجو ہے. جمہور مفسرین کرام یہی کہتے ہیں چاروں جانور لیے, ان کو ذبح کیا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. فسر ہننا میں یہ بات ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر لو, پارا پارا کر لو, ذبح کیا, پر اتار دیے اور ان کو آپس میں خلط ملط کر دیا, ملا دیا جیسا کیما بنایا جاتا ہے اور خلط ملط کر دیا جاتا ہے. چار جانور قرآن میں اس کی تشریح تو نہیں کہ کون سے پرندے ابراہیم علیہ السلام نے پکڑے، ویسے تفسیروں میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرغ لیا، دوسرا کوا، تیسرا کبوتر اور چوتھا مور، یہ چار جانور لیے. یہ چار جانور انسان کے اندرونی اوصاف کا نمونہ بھی بنتے ہیں. مرغ جو ہوتا ہے اس میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، وہ شہوت رانی کا نمونہ ہوتا ہے. انسان میں یہ مادہ بھی ہے پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی بڑی تباہیاں اور بربادیاں اخلاقی واقعہ ہوتی رہتی ہیں. اور کوے کے اندر ہرس کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور انسان کے اندر بھی یہ وصف پایا جاتا ہے. اور کبوتر کے اندر طرف و دنیا کی محبت پائی جاتی، اور مور کے اندر استعجاب اور تکبر پایا جاتا ہے، زیب زینت. اسی واسطے مور جب خوش ہوتا ہے تو ناچنے لگتا ہے، پر پھیلاتا ہے، اس کو اپنے جمال اور زینت پر بڑا فخر ہوتا ہے. صرف کہتے ہیں پاؤں کی طرف دیکھ کر پھر شرمندہ ہو جاتا ہے، پر گرا لیتا نہیں. پاؤں بد شکل ہوتے ہیں اس کے، کیا ہوتے ہیں، اور کمال درجے کا خوبصورت ہوتا ہے. یہ چار جانور لے لی. بعض نے گد کا ذکر کیا ہے، گد کے اندر کھانے کی ہرس زیادہ ہوتی ہے، کثرت عقل انسان کے اندر. اور انسان کے اندر جو عناصر ہیں ان کے بھی ایسے الگ الگ خواص، خون ہے، سودا ہے، بلغم ہے، سفرا ہے، یا یہ اوصاف جو ہیں ہرس، شاوت، دنیا کی محبت، استجاب اور تکبر، سب انسان میں پائے جاتے ہیں. چار پرندوں سے یہ بات بھی ایک لحاظ سے سمجھ میں آتی ہے، اور ان کو کاٹ دینے سے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ان گندی صفات کو انسان کچل دے گا کمال تک پہنچے گا. ان کو کچلنے سے کمال آتا ہے. جب تک یہ اوصاف موجود ہوں کمال نہیں مل سکے گا. شہوت کا مادہ جب تک کمزور نہیں ہوگا دبے گا نہیں. ہرس کا مادہ اور دنیا کی محبت کا مادہ اور بسیار خوری کا مادہ، تو اس وقت تک انسان کو کبھی کمال حاصل نہیں ہوتا. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. بہرحال قرآن نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح نہیں فرمائی کہ کون سے چار پرندے، یہ تفصیلی روایتوں میں ہے. اور اس ضمن میں مفسرین کرام اس قسم کی باتیں بھی سمجھا دیتے ہیں، یہ حکمت کی باتیں. چار پرندے لے کر ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، لے کر ان کو ذبح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کا سیما بنا دیا، خلط ملط کر دیا، چار ٹیلوں پر ہر ہر جز رکھ دیا، ایک پر، دوسرے پر، تیسرے پر. اور پھر ارشاد ہوا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزا، ہر ٹیلے پر، ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو. وہاں جانور ذبح کیے ہوئے، پر بھی اتارے ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے، خلط ملط کیے ہوئے، ایک جز وہاں رکھو، ایک وہاں، ایک وہاں، چار ٹیلوں پر الگ الگ، چار پہاڑیوں پر جدا جدا، چار ٹکڑے ان کے کر لو، چار حصے ان کو رکھ لو. سمد و ہننا، پھر بلاؤ کوے کا نام لے کر بلاؤ، مور کا نام لے کر بلاؤ، یا جو بھی جانور ہے مرغ کا نام لے کر بلاؤ، تو تمہارے بلانے سے ہی ہمارے حکم سے دوڑتے ہوئے چلے آئیں. ایک دم ان کی ہڈیاں بھی آپس میں جڑ جائیں گی، جیسا کہ عزیر علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالی نے بات سمجھائی. دیکھو تمہارا حال تو یہ ہے، تمہارا کھانا جو دو چار گھنٹے میں بھی ضائع ہو جانے والی چیز ہے وہ تو 100 سال تک بالکل محفوظ ہے، ذرا بھی تغیر نہیں آئے. اور گدے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی بہت سیدھا ہو کر وہ ذرا ذرا سی چمک رہی، باقی کچھ بھی نہیں. اپنی نگاہ کے سامنے دیکھو کہ ہم ہڈیاں اٹھاتے ہیں، حکم ہو رہا ہے ہڈیاں کھڑی ہوگی، ڈھانچہ تیار ہو گیا، और फौरन गोश्त ऊपर लग गया, ऊपर खाल चढ़ गई और मुकम्मल गदा बन करके आवाज देने लगा। उसी तरीके से सवारी के लिए हाजिर है जिस तरीके से लेकर आए थे 100 साल पहले। ऐसा ही जब तुम बुलाओगे उन चारों परिंदों को, आवाज देकर मुर्ग को आवाज दोगे, गिद्ध को, वो फौरन दौड़ते हुए तुम्हारे पास एकदम पर भी आ जाएंगे, गोश भी आ जाएगा, अजीब जुदा जुदा हो जाएंगे, मुकम्मल परिंदे हो जाएंगे। ये कैफियत ऐसा ही हुआ। याती न कसा आया, दौड़ते ही आएंगे। ये अल्लाह ताला का कमाल कुदरत, खुदा ताला कमाल इस तरह जिंदा करता है। वैसे ये जिंदा करने का मुशाहिदा तो इंसान भी हर मौसम में करते रहते हैं। ये नबातात जब खुश होते हैं तो हमारी निगाहों के सामने करतब्ज होते हैं। युहयिल अर्ज़ा बादा मौतिहा कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता, आज जमीन तुम्हारे सामने हर मौसम में देखते खुश्क होकर फिर वो अल्लाह उसको जिंदा कर देता है। इसी तरीके से अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा क़यामत वाले दिन। इसमें इस्तेजाब की कौन सी बात कि इंसान इनकार करने लगे और काफिर बने, जब तुम हजार मरतबा मुशाहिदा करते हो हर मौसम के अंदर मुर्दा जमीन जिंदा होती है, बिल्कुल खुश तना जो होता है बिल्कुल खुश होता है, फिर अल्लाह ताला उसको सरसब्ज कर देता है, टहनियां लगती हैं उसके साथ। तो ऐसा ही है अल्लाह ताला, और यहां बनी इसराइल का वो मुर्दा जिंदा किया था उसको एक मिसाल के तौर पर अल्लाह ने बयान फरमाया, वहां भी ये जुमला फरमाया। इसी तरीके से जैसा ये एक मुर्दा अल्लाह ताला ने जिंदा करके उससे बात करा दी और राज मालूम हो गया, इसी तरह अल्लाह ताला सब मुर्दों को जिंदा करे जब उसका हुक्म होगा, तमाम के तमाम मुर्दे जिंदा हो। ये कैफियत का मुशाहिदा किया, ये मुशाहिदे में आ गई, हिस्स में आ गई ये चीज, और इसी चीज का मुतालबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम करना चाहते, आ कैफियत देखी तो फरमाया फिर बुलाओ उनको, आएंगे वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए, और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला कमाल कुदरत का मालिक, अजीज है, अजीज का माने गालिब, जो चीज करना चाहे जिस तरह करना चाहे कर सकता, कोई रुकावट नहीं डाल सकता, और कमाल हिकमत का मालिक है, हकीम भी है वो, उसका काम बेतुका नहीं होगा कोई, हकीम का फैल हिकमत से खाली नहीं होगा। तो कमाल दर्जे की हिकमत का मालिक है वो, और कमाल कुदरत का मालिक है, जिस तरह चाहे वो तसरुफ करे कोई रुकावट नहीं डाल सकता। अजीज जमाने गालिब, अजीज जमाने इज्जत वाला भी होता है, खुदा की सिफत है, इज्जत देने वाला भी वो है, और इज्जत का मालिक भी वही है, और गलबे का मालिक भी वही है, गालिब है, जिस तरीके से चाहे वो तसरुफ करे कोई रोकने वाला नहीं है। तो तीनों मिसालों से में एक तो अल्लाह की वहदानियत भी समझ में आती है, और दूसरा बास बादल मौत का मतलब, इसलिए ये मारिफ़ इलाहिया है, जरूरी है कि इन वाकयात को लोगों के सामने बयान किया जाए ताकि उनके अंदर ये कमाल ईमान ताज़ा रहे हर वक्त। ये वाकयात हैं सही, इनको फैलाना जरूरी है ताकि ईमान लोगों के अंदर ताजा रहे, और बस बादल मौत का तसव्वुर भी कती और यकीनी रहे, क्योंकि गफलत तारी होती रहती है इंसान। अल्लाह ने इस किस्म के वाकयात उन्होंने मुशाहिदा किया, हमारे लिए उसका इल्म आ गया। अल्लाह ने फरमाया देखो ऐसा हो, इसके अंदर शक न लाना, तरद्दुद न करना, ऐसी वाकयात आगे भी पेश आए, क़यामत की इसी तरीके से मुर्दे जिंदा हो, जैसा यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुशाहिदा करा दिया, और ज़ैर अलैहिस्सलाम, और इस किस्म के वाकयात बनी इसराइल का मुर्दा जिंदा। और उसके अलावा ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम के दौर की बात है, बाद में भी इस किस्म के वाकयात हुए, इसके दुखे आते हैं। अकादमी सिलसिले के बुजुर्गों में यहां पंजाब में बुजुर्ग थे, جو مولانا احمد علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتے ہیں اوپر، ان سے بھی یہ ثابت ہے کہ ایک مردے کو زندہ کیا تھا اللہ کے دن. لکھنؤ میں ایک مردے کو دو دفعہ زندہ کیا گیا، یہ کرامت بھی لوگوں نے دیکھی. اس قسم کے واقعات بھی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جو چچا تھے ان کے سامنے بھی ایسا واقعہ ہوا تھا، مردے کو زندہ کر. یہ کرامت ہوگی، اس کو کرامت کہتے ہیں. کرامت اور معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، انسان کا اختیار نہیں ہوتا. ما کان لنبی ان یاتی بآیت الا باذن اللہ، مگر ثبوت ہونا چاہیے، جو واقعات ثابت ہوں گے ان کو مانا جائے گا. اور ایسے ہی جھوٹ موٹ جیسا کہ یہ کشتی کے ڈبونے کا واقعہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے کرامات کا، بہت سی کرامتوں کا ذکر ملتا. یہ کشتی والا واقعہ نہیں ملتا، یہ جھوٹا ہے، خام خواہ بھی بنایا. تو صحیح واقعہ اگر ہوگا اس کو کرامت سمجھا جائے گا. یہ کرامت ہے اللہ نے اپنے بندے کے ہاتھ پر ظاہر کر دی. نبی کے ہاتھ پر ظاہر کی جائے تو معجزہ بنتا، اور ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو وہ کرامت ہوتی. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کافر کے ہاتھ پر بھی ظاہر کر دے، اس کو استدراج کہتی. وہ عزت والی بات نہیں ہوتی، امتحان والی بات ہوتی. رجال مردوں کو زندہ کرے گا، صحیح حدیث موجود ہے. یہ کرامت نہیں ہے، استدراج ہے، مولت دی دیوی اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا، مردوں کو زندہ کر رہا ہے. تو یہ حقیقت میں خدا کا کام ہوتا ہے، فعل خدا بندی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کسی نے کسی سبب سے ظاہر فرماتے ہیں. تو یہ واقعات تین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. پہلے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا، ساتھ ہی معاد کا، پھر یہ تین واقعات بیان فرمائے. پھر وہ اسی موضوع سے بات چلے گی، انفقو مما رزقناکم، یہ انفاق کے مسئلے کثرت سے ہی آئیں. کیونکہ اللہ کے راستے میں جان کو لگانا جیسا جہاد میں ہوتا ہے، اور مال کو خرچ کرنا یہ فرض ہوتا ہے. تو آگے پھر وہی مسئلہ، وہیں سے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے چلے گا. درمیان میں اس کی تائید کے لیے یہ تمام واقعات آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. مثل الذین ينفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. کمثل حبت، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے، حبت جس نے اگایا ہے، سبا سنابلا سات بالیوں کو، فی کل سنبلت ہر بالی کے اندر، نیا تو حبا سو دانے، اور اللہ تعالیٰ دگنا کرتا ہے، بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا. الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، پھر نہیں اس کے پیچھے لگاتے جو انہوں نے خرچ کیا، اس کے پیچھے نہیں لگاتے منن احسان جتلانے کو، ولا اذن اور نہ تکلیف، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف، دستور کے مطابق بات اور در گزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف ہو، ستانا ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے، تحمل والا. آیت الکرسی میں پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا ذکر تھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر تھا، جو دین کی بنیاد ہے اور اصل الاصول ہے. اس کے بعد تین واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جن کے اندر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے ہدایت سے محروم بھی رکھتا. یہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اسی طرح زندہ کرنا اور مارنا یہ سب تصرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو اس کے بعد پھر وہی پہلے مضمون کے ساتھ، جو بنی اسرائیل کے واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جہاد سے گریز کرنے والی بات پیدا ہوئی تھی ان میں، اللہ نے ان کو پھر تکلیف میں اور سزا میں مبتلا کیا تھا. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خدا کے راستے میں خرچ کرو اور مال کو روکو نہیں. پھر اس کے بعد ہم سکو نار رکھنا کم، یہ بھی فرمایا، ایمان والوں سے جو کچھ ہم نے تم کو روزی دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی نیکی کے راستے پر اور اللہ کی اطاعت کے راستے پر. تو درمیان میں یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد پھر اس مضمون کے ساتھ یہ بات متعلق ہے، اس میں ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کا ذکر، اور پھر اس کے بعد ان شرائط کا ذکر ہے جن شرائط کے ساتھ وہ خرچ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا. اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو وہ قبول نہیں ہوتا خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوا. چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سات باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ان آیات کے اندر جو آج تلاوت کی ہیں ان میں دو باتوں کا ذکر ہے، باقی باتیں پانچ اگلی آیتوں میں مذکور ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خدا کی راہ میں اور نیکی کے کام میں صرف کرنے کی اور صدقے کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کا جو اجر خدا کے ہاں ملنے والا ہے اس کا نقشہ بیان فرمایا ہے. مثل الذین، ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں تمام نیکی کے کام آتے ہیں، اور خاص طور پر جہاد کی سبیل اللہ، جس کے اندر دین کا غلبہ مقصود ہوتا ہے اور دین کی اشاعت مقصود ہوتی ہے، اور پھر تعلیم کا سلسلہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، اور ویسے بھی غربا اور مساکین کی حاجت کو یعنی پورا کرنا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسا ایک دانا، یعنی اس کا نتیجہ اس طرح آئے گا آگے چل کر، جیسا ایک دانا کہ جو سات خوشے یا سات بالیاں اگاتا، اس کو مناسب زمین میں گاڑ دیا جائے، بو دیا جائے ایک دانے کو، تو اس سے سات بالیاں نکلیں، اور ہر بالی کے اندر سو سو دانا ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دانے کے بدلے میں سات سو دانے میسر ہو گئے. ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی نیکی کے کام میں جو ایک پیسہ خرچ کرے گا تو وہ سات سو ہو کر آگے اس کو بدلے میں ملے گا. مفسرین کرام یہاں پر دو باتیں بیان فرماتے ہیں، بعض اس طرح فرماتے ہیں کہ جو آدمی ادنا سے ادنا اخلاص رکھتا ہے، ادنا سے ادنا اخلاص جس آدمی کے اندر موجود ہے، اس کا قانون وہ ہے جو سورہ انعام میں بیان کی، من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، جو آدمی بھی کوئی نیکی کرتا ہے اس کو دس گنا اس کا اجر ملے گا۔ ادنا سے ادنا درجے کا جس کے اندر اخلاص موجود ہو، ایمان کے بعد اخلاص، تو دس گنا سے کم نہیں، ہر نیکی کا بدلہ ادنا سے ادنا اخلاص پر بھی دس گنا ملے گا، جیسا کہ برائی کا بدلہ ایک ہی ملے گا، برائی میں اضافہ نہیں۔ تو نیکی میں ادنا سے ادنا درجے کا اخلاص ہو تو دس گنا اس کا اجر ملے گا، اور اخلاص جتنا زیادہ ہوگا وہ بڑھتا جائے گا۔ اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوگا تو ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا ملے گا، یہ عام قانون ہے۔ تو یہ زیادہ بدلہ اخلاص کی زیادتی کی بنا پر، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا، اس سے بھی زیادہ ملے گا، یہ ایک عام مثال بیان فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں، احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عام نیکی کے کاموں میں صرف کرنے کا ادنا درجہ وہ 10 ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ جس سے دین کی اقامت ہوتی ہے اور دین کی اطاعت ہوتی ہے، تو اس میں ادنا درجہ 700 سے شروع ہوتا۔ یہ احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جہاد کے موقع پر ایک اونٹنی مہار لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر کجاوا کسا ہوا تھا، وہ لا کر پیش کیا کہ حضرت یہ جہاد کے لیے میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اسی طرح کسے ہوئے کجاووں والی 700 اونٹنی قیامت والے دن عطا فرمائے۔ یہ ادنا درجہ جہاد کے اندر 700 سے شروع ہوتا ہے، اور کیونکہ جہاد جو ہے یہ بڑی بلند چیز ہے، ضرورت و سنام الجہاد، دین کی عزت اور وقار جہاد کی وجہ سے، اس کا خرچہ جو ہے جو خرچ کیا جائے گا وہ ادنا سے ادنا درجہ 700 سے شروع ہوتا ہے، اور اعلیٰ درجے کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کو اس دانے کے ساتھ جس سے 7 خوشے اگتے ہیں اور ہر ایک خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے کہ ہر ایک کے اندر کس درجے کا اخلاص پایا جاتا ہے اور کس درجے کا اس کے اندر ایمان کی قوت ہے اور اس کا جذبہ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ یہ تو صدقے کی فضیلت کا ذکر ہوا، اس کے بعد شرائط کا ذکر ہوا، تو 7 شرطیں جو ہیں کہ وہ پائی جائیں تو ان کا ذکر ہے۔ فرمایا دو باتیں یہاں ذکر فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہیں لگاتے احسان جتلانے کو اور نہ ستانے کو، نہ تو ستاتے ہیں اور نہ احسان جتلاتے ہیں، تو ان کو اجر ملے گا۔ خدا سے دو شرطیں یہ ہو گئی کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ احسان نہ جتلائے، اگر احسان جتلائے گا تو صدقہ باطل ہو جائے گا، اس کا کوئی ثواب کوئی اجر نہیں ملے گا خدا، بلکہ الٹا گنہگار ہوگا، آدمی سخت مجرم بنے گا۔ اور دوسری شرط ہے تکلیف دینا، صدقہ تو دیا لیکن پیچھے گالی دے دی، دھکا مار دیا، تان دے دیا، اور کوئی مطلب ہے کہ ایسی حرکت کی، تو اس سے صدقہ باطل ہو گیا، بالکل کچھ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا، اور نقصان بھی بڑا زیادہ۔ احسان جتلانے کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمیوں کی طرف شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ ان میں سے فرمایا پہلا نمبر المنان، جو صدقہ دے کر احسان دکھلاتا ہے۔ صدقہ دیا تو کہہ رہے ہاں بھائی فلاں وقت میں نے تجھے یہ دیا تھا، تیرا یہ کام کیا تھا، تجھے اتنی خیرات دی، یہ صدقہ جتلانا، صدقے میں احسان جتلانا، اس سے باطل ہو گئے۔ شفقت کی نگاہ سے خدا نہیں دیکھے گا، غضب کی نگاہ سے دیکھے، عذاب علیم ہوگا۔ یہ فرمایا ایک یہ ہے، اور دوسرا جس کے بارے میں فرمایا تو ایک صدقہ جتلانے والا، احسان جتلانے والا، اور دوسرا اس حدیث کے اندر فرمایا جی